Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Hatstaff i Flash Dance to taka zachęta byłaby próbować synchronizować się w tańcu. Proszę Państwa, niemal 3 minuty po 5 do wschodu słońca w stolicy, już tylko 12 minut. Cudownie, słońca dzisiaj na pewno brakować nie będzie. Tutaj kilka słów krótko i na temat o pogodzie. Słonecznie, gorąco i sucho. Lato, można powiedzieć, pełną tarczą słoneczną dzisiaj w Polsce. To życząc radości w codzienności solenizantom też, czyli Darii, Hipolitowi, Janowi i Maksymowi. Maksymalnie, spontanicznie, z Trójką, coś mi świta i lepszy czas wilki. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy dwa. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Choćbyś chciał, czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. 10 minut po piątej, wracając do pogody, temperatura tak precyzyjnie, ile? Maksymalnie nad morzem 25 Trójmiasto, 32 Wrocław, to wartości maksymalne w cieniu, czyli w słońcu. Oj, to trochę się dziś spocimy. Proszę Państwa, taka przewiewna konfekcja, myślę, że jest wskazana. Róże Europy sugerują jedwab pod lat. Moim zdaniem jednak dziś lepszy jest len. 13 dzień sierpnia, dzień, w którym też wynaleziono stal nierdzewną. No i właśnie, wczoraj 34. rocznica premiery czarnego albumu Metaliki, Zero Rdzy, a przecież to metal. Jak to się mówi? Stara miłość nierdzewieje. No to hukniemy sobie takie muzyczne środki dopingujące na dobre, energetyczne wejście w nowy dzień. Metalika w trójce. Enter Sandman. Dreams of lies, dreams of dragons, fire, and of things that will fire. Metallica Anthrax. 13 dzień sierpnia, to za moment. Utwór, który też zagrali po swojemu. My jednak sięgniemy po oryginały, ale w wersji koncertowej będzie bardzo gorąco muzycznie, ale bezpiecznie, w przeciwieństwie do sytuacji na południu Europy. Przecież pożary i Hiszpania, i Grecja, i Chorwacja. To tym tematem też się zajmiemy. Postaramy się akurat podejść do tego tak na zimno tym razem. Proszę Państwa, to o 6.40, tymczasem mamy już dokładnie 16 minut po 5. Trójka, Polskie Radio. To był numer 1 13 sierpnia w 1964 roku na brytyjskiej liście przebojów. You Really Got Me. W Trójce, The Kinks. You got me so I can't sleep at night. Coś mi świta. Miłości zabijam. zabija mnie. Na naszym niebie gotują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Doganiam cię, jestem już blisko, zapalam ląd. Skąpana w ogniu, uciekasz stąd. Więc chodź, być ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodź, być ze mną. Kolor magiczna woń, kosmicznej nocy magiczna toń. Tak bardzo mocno tego chcę, pocisk miłości zabija mnie. Cały się palę, zapalam ląd, dotykam cię, przepływa prąd. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Pocisk miłości. Metallica wydała Black Album Tila w pocisk miłości tego samego dnia, 34 lata temu, 12 sierpnia. Rock'n'rollowa manifestacja uczucia bez ram, bez schematów, jak słyszymy, i bez formatów. To teraz, proszę Państwa, 25 minut po szóstej, tak jakby w temacie tego uczucia, w cyklu Nie żyje wolność i swoboda. Flower Power, 13 dzień sierpnia, 60 lat temu w San Francisco odbył się pierwszy koncert grupy Jefferson Airplane. No to lecimy klasycznie i z tym bendem w trójce teraz. Somebody to Love. Love.

wreszcie, padać na pewno nie będzie i to nigdzie. Słońce chwilami ma się chować za chmury, ale to tylko nad morzem. No i uff, jak gorąco, maksymalnie od 25 stopni w Trójmieście do 32 we Wrocławiu, a jutro jeszcze cieplej. 22 minuty do 6. Dobre nastawienie, dobra energia. To na podbicie uczucia, że chce się chcieć jeszcze bardziej i że szalala z Trójką. Teraz Monako. Złapię za rękę i poprowadź

szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Do 6:00 Anna Zaleśna-Sewera od ponad godziny jest już, zbiera informacje, gromadzi, robi selekcję, byście państwo ten idealnie złożony bukiet wiadomości dostali dokładnie już za 8 minut w serwisie Trójki. O wszystkim, o czym warto wiedzieć na dzień dobry, na pewno. Po 6:00 zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Od razu z jakże motywującym utworem grupy The Cure. No tak, Trójka włączona, jest dobrze. Nikt tutaj nie szuka dziury w całym. Będzie dobrze, proszę państwa. Mimo wszystko, była noc spadających gwiazd, to my też spadamy. Ira Nadan, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia.